mabanzo manga makei mosika bonako kanisa chérie nanga na konjeo na monaki motu mokolo kola yeo katikati azela lelo nako banza ye mabanzo manga makei mosika onako kanisa chérie nanga na konjeo monaki motu mokolo kola yeo katikati azela lelo nako banza ye mosika bona kokanisa chérie nanga na konjeo komelanga ye ata na pokwa boma banzo manga nani mwa komelanga ye ata na pokwa boma banzo manga nani mwa atana pokwa koma banzo manga malimwa komelanga ye atana pokwa koma banzo manga malimwa.